Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Prezentując nowe płyty przed 2 tygodniami, przed tygodniem mówiłem, że cały czas jest jeszcze co najmniej parę albumów naprawdę ważnych i dzisiaj kolejne z nich, przynajmniej 2 myślę. Zacząłem właśnie od płyty, która przyznam szczerze na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. Potroszę dlatego, że artysta był w pewnym stopniu anonimowy do tej pory dla mnie. Owszem, on był związany z kilkoma szyldami nagraniowymi, takimi jak Guo czy Hebronix. Mowa o Danielu Blumbergu. Jest to Londyńczyk jeszcze młody, wciąż młody, poniżej 30 roku życia, ale tak naprawdę pod własnym nazwiskiem wydał płytę dopiero w tym roku. Ona jest zatytułowana Minus. Oczywiście towarzyszy mu kilku muzyków. Przede wszystkim chyba należy wspomnieć o perkusiście grupy Dirty Three, Jimmie White'cie, tym samym, który zresztą pojawił się gościnnie na płycie australijskiego duetu Luluk. Słuchaliśmy fragmentów przed tygodniem. Natomiast Minus to jest tytuł płyty Daniela Blumberga. Za nami kompozycja Stacked. Przed nami utwór tytułowy, jedna z najładniejszych ballad, jakie słyszałem chyba w tym roku. I później jeszcze kolejny fragment Diffuse. mind. It's been on my mind. It's been on my mind. Because they Jeśli chodzi o pierwszą część tego utworu, to myślę, że nie jedno z Państwa mogło wprowadzić w zdziwienie, krótko mówiąc, dlatego, że tak grającego zespołu Big do tej pory nie słyszeliśmy. Nastrojowo, harmonię w chórkach, naprawdę nietypowo, trochę jak Crosby, Stills, Nash & Young przed wieloma laty. No ale już druga część, bardziej typowa, motoryczna dla zespołu Jeffa Barrowa. No, to w takim razie, skoro jesteśmy już przy trzecim albumie, bo to jest trzeci album grupy Big, ukazał się we wrześniu, to posłuchajmy kolejnego fragmentu. Jeszcze dodam, że ten sprzed chwili to When We Fall, a ten, który teraz przed nami, RSI. Odrobinę nietypowo, Phosphorescent, zespół, właściwie Shield, który wymyślił przed laty Matthew Hawk, Amerykanin z Georgii. No i wraca po przerwie nową płytą zatytułowaną C'est la vie. To jest jedna z najnowszych propozycji w dzisiejszej audycji, bo płyta C'est la vie ukazała się w październiku. Matthew Hawk, Phosphorescent, za nami utwór Around the Horn. Reszta płyty to bardziej typowe utwory. Phosphorescent, czyli Matthew Hawk, znany jest już właśnie od kilkunastu lat, a zwłaszcza z płyty Pride z roku 2007, która narobiła sporo zamieszania na rynku amerykańskim. Znany jest przede wszystkim jako singer-songwriter i właśnie takim go usłyszymy za chwilę. Black Waves, Silver Moon.